मजमून 10 फजले रहा बेअदब अल्लाह के फजल से महरूम रहता है बड़ों को चाहिए छोटों पर रहम करें छोटों को चाहिए बड़ों की इज्जत करें तो अगर हम छोटों पे रहम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वही छोटे पर हम बड़ों का अदब करेंगे हम बड़ों को चाहिए उम्र में जो बड़े हैं वे छोटों पे रहम करें और हम छोटों को चाहिए अपने बड़ों की सफेद दाढ़ी वालों की अम्मी की उस्ताद की शेख की आलिमों का इकराम करें लाइट चली गई कोई मसला नहीं साहब मेरे शेख इसमें फरमाते थे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह कि अगर लाइट चली जाए तो और हमारे हजरत मौजूदा शेख हजरत शाह फिरोज खुतबे जमाना हजरत शाह फिरोज अब्दुल्लाह मेमन साहब दामनकातुम आलिया फरमाते लाइट चली गई खवातीन भी आई हैं पर्दे में होती हैं अगर जनरेटर नहीं चल रहा और यूपीएस नहीं चल रहा है तो पसीने निकलेंगे ना दीन की बात सुनने में सहाबाए کرام ने खून बहाया है अगर चंद पसीने निकल गए तो क्या हो जाएगा थोड़ी असर से मगरिब की तो बात है और अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं है जब गर्मियां शुरू होंगी कितने पसीने निकलते हैं मेरे शेख का एक दफा जामिया अशरफिया लाहौर में बयान हो रहा था आरिफ बिल्ला शेख उल अरब अलजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह का तो उस वक्त तो जनरेटर वगैरह थे भी नहीं जामिया अशरफिया लाहौर कितना बड़ा और सालाना जलसा था सियाज उल मुस्लिमीन का हजरत थानवी रहमतुल्लाह के बड़े बड़े खलीफा आए हुए थे वहां पे और मेरे शेख का बयान हो रहा था तो चली गई और हजरत वाला सर मलमल का कुर्ता पहनते थे हम नकल कर ली हमने तो और पूरे पसीने में तर हो रहे थे और खड़े होकर बयान फरमाया बड़े बड़े उलमा थे और करामत ही हुई कि बहुत दूर तक हजरत की आवाज पहुंच रही थी माइक भी नहीं था उस वक्त यूपीएस वगैरह उस वक्त नहीं अल्लाह ताला अल्लाह वालों को करामतें भी अता फरमाते हैं मगर मेरे शेख फरमाते हैं सब अल इस्तिकामत बहुत बड़े अल्लाह वाले फरमाते हैं दीन पर इस्तिकामत 1000 करामत से बेहतर है और किसी की इस्तिकामत देखनी हो तो ये देखें किसी खुशकामत को देख के उसका दिल तो इधर नहीं चले जाता खुशकामत किसको देख के लड़की को देख के यहाँ किसी लड़के को देख के तो हराम मजे दिल में नहीं आ रहे जैसे खवातीन को भी हुक्म है कुल लिल मुमिनात की भी खवातीन के लिए बयान है इसलिए कुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाली औरतों से भी फरमा दें कि अपनी नजरों को झुका लें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें कुरान शरीफ की आयत है इसमें कोई एतराज नहीं कर सकता एतराज करने वाला वो बेवकूफ कहलाएगा कुरान शरीफ की आयत में यानी उलमा कराम मशायख पे हजरत वाला के इस मज़मून पे जो एतराज करता है वो बेवकूफ है कि ये कुरान शरीफ के मज़मून पे गोया एतराज कर रहे हैं यग़ुज़ु मिन अब्सारिहिम में कुरान शरीफ की आयत है ना जो उलमा हजरात हैं जो हाफिज कराम हैं और माशाल्लाह तालिबात भी होंगी मुअल्लिमात भी होंगी तो पढ़ तो लिया माशाल्लाह यहाँ बोर्ड भी लगा दिया ये सुन्नत है मगर सुन्नत पर अमल है आजकल यही हो गया है फैशन बन गया है दूसरों को बयान करेंगे और जब घर में जाएंगे तो अखलाक ही खराब है घर में जाएंगे तो इंटरनेट भी लगा हुआ है और जो है टीवी भी चल रहा है और देवर से पर्दा भी नहीं हो रहा जेठ से पर्दा भी नहीं है और खूब बयान आते हैं खूब दूसरों को आलिमात बना रही हैं और खुद अमल नहीं है जब अमल नहीं हो तो आपकी कितनी आलिमात बनाएं फिर वो असर नहीं होगा उसमें बेटे आप उस तरफ चले आए सीधे दाएं या बाएं बैठे सामने नहीं कुदरती दाढ़ी मुझे जिनके नहीं आई हजरत वाला उनको दाएं और बाएं बिठाते थे नौजवानों को जोश होता है कि भाई मशाइख आए हैं उनके गुलाम आए हैं तो हम जरा करीब बैठें तो जरा भले करीब बैठें दाएं बाएं बैठ जाएं कोई मसला नहीं बिनोई डाउन के बहुत बड़े आलिम आते थे उस जमाने में हजरत वाला जलील अहमद अखून साहब हजरत मौलाना शेख उल हदीस मौलाना जलील अहमद अखून साहब बिनोई डाउन में पढ़ते थे वो उनके कुदरती दाढ़ी मूछ नहीं आई थी 15-16 साल के तो आरिफ बिल्ला शेख उल अरब अलजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह इनको दाएं और बाएं बिठाते थे वो समझते थे हम बिनोई टाउन के तालिब और करीब बिठाते थे हम बिनोई टाउन के तालिब में तो हजरत वाला हमें जो है करीब बिठा रहे हैं कि हम बिनोई टाउन के बाद में बचा कि हजरत वाला एहतियात करते थे हसीन लड़कों से हसीन हो या गैर हसीन हो 9 साल से लेकर 16-18 साल के लड़कों को नहीं देखते थे जिनकी कुदरती दाढ़ी में नहीं आई यानी जिनके नहीं आई अल्लामा शामी रहमतुल्लाह का बकायदा फतवा है इस पर इसलिए जो लोग एतराज करते हैं उनको दीन की समझ नहीं होती उनके पास दीन का पूरा समंदर नहीं होता इल्म का समंदर नहीं होता है इसलिए वो उनको मालूम नहीं होता तो एतराज करते हैं कभी किसी अल्लाह वाले या शेख पर या उलमाए कराम पर एतराज नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी बात को कबूल कर लें अगर समझ में नहीं आ रही तो मुफ्तियाने कराम से जाके पूछ लेना चाहिए ये तो तमहीद हो गई है वक्त कम है तो गाड़ी जरा तेज चलेगी तेज गाम कौन सी ट्रेन होती है वो तो नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے شیخ فرماتے تھے علم بہت مبارک ہے اور بیانات بھی بہت مبارک ہیں مگر مزہ جب ہے جب عمل کیا جائے بھائی بات عرض کر رہا تھا اگر عمل میں کمزوری ہے ہمارے تو کتنا ہی کوئی بیان کرے اس میں اثر نہیں ہوگا جب میں اپنے موجود تیسرے شیخ ہیں میرے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکاتم عالیہ میرے پہلے شیخ تھے عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں آپ شیخوں کا ذکر کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو بھائی شیخ ہمارے علماء ربانی تھے اور عالم جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کوئی نبی نہیں آئے گا مگر ایسے علماء کرام جن کی صحبتوں سے لاکھوں علماء کی اور لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل جائے یہ عالم ربانی لوگ کہلاتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور ان کے احسانات ہیں ان کے ہمارے ان کا کیوں نہ نام لیں دنیا کا کوئی احسان کر دے اس کا لوگ کتنا نام لیتے ہیں تو یہ تو آخرت والے احسان کرنے والے لوگ ہیں ہمارے تو گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے اور خواتین کو بھی لگ رہی ہوگی میں اس کو برداشت کر لیں اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں صبر کرنے والا بنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا یہ شکر نہیں ہے کہ تھوڑی بہت ہوائیں آ رہی ہیں اللہ کی قدرتی ہوا آ رہی ہے کبھی اس کا بھی مزہ لینا چاہیے پنکھا پہلے زمانے پنکھے وغیرہ کہاں ہوتے تھے وہ اس سے یوں کر کے ہوا دیتے تھے تو ہوا دے دینی چاہیے آپ لوگوں کو کچھ انتظام کرو تو دینی خدام کا ذرا مگر کتاب سے ہوا مت دیجیے گا ادب کے خلاف ہے اللہ اور رسول کی بات لکھی ہے خواتین کو بھی ادب نہیں آتا بس ماشاء اللہ معلمات تو بن رہی ہیں ادب بھی سیکھنا چاہیے بخاری شریف کی کتاب پر حدیث شریف کی کتاب پر قرآن شریف کے اوپر چشمہ رکھ دیا مسواک رکھ دی قلم رکھ دیا یہ تو بے ادبی ہے تو اللہ کے کلام کے اوپر قلم رکھ دیا جائے اللہ کے کلام کے اوپر رومال رکھ دیا جائے اللہ کے کلام کے اوپر اپنا پرس رکھ دیا اور یہ بہت بے ادبی کی بات ہے شروع میں عرض کر رہا تھا بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے اے خدا مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے خدا جوئیں توفیق ادب اے اللہ مجھے ادب کی توفیق عطا فرما بے ادب محروم مند از فضل رب بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے اور دین پورا کا پورا اخلاق سے پھیلا ہے آج ہماری ماں بہن بیٹیاں کی خواتین کے لیے خاص بیان ہے اس میں کچھ مردوں کی بھی آ جائے گی باتیں نصیحت تو سب کو ہی اثر کرتی ہے آج ہماری ماں بہن بیٹیاں کیونکہ عالمات بھی کافی آئی ہیں عالمات تو بن جاتی ہیں مگر اپنے آپ کو عالم سمجھتی ہیں اپنے آپ کو عالمہ سمجھ کے شوہر جو غیر عالم ہے اس سے بدتمیزی کر رہی ہیں کیا بدتمیزی کرنا جائز ہو جائے گا اس کو فتوے جھاڑ رہی ہیں اس کو یہ ایسا نہیں فتوے نہیں جھاڑے آپ شوہر اگر عمل نہیں کر رہا تو اس کو حقیر کیوں سمجھ رہی ہیں حقیر سمجھ رہی ہیں بدتمیزی کر رہی ہیں یہ تو تکبر کی علامت ہے اور حدیث میں آتا ہے اس کے اندر رائے میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں اس میں تکبر تو بہت خطرناک بیماری ہے سب سے آخر میں نکلتا ہے اللہ والوں نے تکبر مٹانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں محنت کیا کی اپنے نفس کو اللہ والوں کے سامنے مٹایا خود محنت کرنے سے تکبر نہیں مٹے گا خود تو تکبر اور انسان پھول جائے گا مثلا اب دل چاہ رہا ہے اس کو میں تکبر مٹاؤں تو اب کیا کرتا ہے وہ مسجد کی جوتیاں سیدھا کرنا شروع کر دے گا تو وہ خود ہی اپنے آپ رائے پر عمل کر رہے ہیں نا اور کوئی خاتون ہے خود ہی تکبر مٹانا چاہ رہی ہیں کہ میں عورتیں جو آئی ہیں بیان سننے ان کی جوتیاں سیدھا کرنا شروع کر دوں یہ تو تکبر اور بڑھا دے گا کہ اپنی رائے پر عمل کر رہا ہے اللہ والے بتاتے ہیں کہ تکبر کیسے مٹے گا تکبر کے دو جز ہیں حدیث میں آتا ہے سب باتیں سنی ہیں مگر اذا تکررا تقررا جب کوئی بات تکرار کی جاتی ہے دل میں قرار پا جاتی ہے وہ حدیث شریف میں آتا ہے اچھا لباس پہننا اچھا جوتا پہننا یہ ایک صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ اچھا لباس اور اچھا جوتا موزہ پہننا اچھا جوتا مفہوم بتا رہا ہوں یہ تکبر تو نہیں ہے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ تعالیٰ حسین و جمیل ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں اس لیے ہمارے حضرات نے جان بوجھ کے ویسے تو سادے رہے مگر جب بیان کرنے گئے تو جان بوجھ کے اچھا لباس پہنا کیونکہ آپ لوگ یہ دیکھیں گے ہمارے جتنے مشائخ علماء آتے ہیں وہ کوئی چندہ لے کے بیان نہیں کرتے کہ 10,000 روپے تو ہم ٹنڈو جام آئیں گے نہ کھانا کھاتے ہیں بیان کے بعد اللہ کے لیے آئے ہم لوگ ہمارے بزرگوں نے میرے والدین نے دعا دے کے مجھے بھیجا اور میرے مشائخ نے میرے بڑوں نے دعائیں دے کے بھیجا الحمدللہ جو لوگ اپنے بڑوں کی دعائیں لے کے چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کو ناراض کر کے چلے گا کتنے بیانات کر لے کوئی قبول ہونے والا نہیں ہے بیوی کو ستایا ہوا ہے ماں باپ کو ستایا ہوا ہے ماں باپ کی آہ لی ہوئی ہے بیوی کے طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں بیوی کو جھڑک رہے ہیں اور بچوں کو ہر وقت چماٹے مار رہے ہیں یہ تو دین ایسے نہیں پھیلے گا صرف داڑھی ٹوپی کا نام دین تھوڑی ہے جو عورت ہے صرف نقاب ڈال لیا برقع پہن لیا تو یہ دین تھوڑی ہے جو چھپ چھپ کے ڈائجسٹ آپ پڑھ رہی ہیں جو چھپ چھپ کے لڑکوں سے باتیں ہو رہی ہیں اچھا چلو نہیں بھی ہو رہی تو کیا نام ہے وہ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے موبائل کے اوپر اور فیس بک کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے مرد ہو یا عورت فیس بک کا اکاؤنٹ تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اوپر لڑکیاں بھی آ رہی ہیں غیر محرم عورتیں آ رہی ہیں کیسے اور کوئی انٹرنیٹ پہ جو عورت آئے گی کوئی نیک عورت ہوگی وہ تو بے حیا عورت ہوگی اور ہم نے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ہمارے ساتھ لڑکیوں کا نام بھی آ رہا ہے اچھے خاصے داڑھی والا انسان ہے اچھے خاصے پردے والی عورت ہے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھول کے میں دین پھیلا رہی ہوں واہ بھائی واہ دین ایسے پھیلایا جاتا ہے اللہ کے حکم کو توڑ کے کوئی دین پھیلاتا ہے ہمارے حضرات تو تصویریں بھی نہیں کھچواتے موویاں بھی نہیں بنواتے فرماتے ہیں حرام ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے ڈیجیٹل ہو یا ڈیجیٹل کا باپ ہو تصویریں حرام ہیں ہم بچ گئے ہمارے بچے بچ سکیں گے آپ بتائیے نہیں صاحب وہ بھی تو ٹی وی کے اوپر آتے ہیں آپ یہ اعتراض کی بات نہیں ہے طنز کی بات نہیں ہے یہ اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہمارے ہوش کے ناخن لے ہم لوگ نفس مثل بچے کے اس کو ڈانٹا جائے تو سدھر جاتا ہے ہم لوگ ڈانٹ کے ہی لوگ ہو گئے ہیں نرمی سے سمجھنے والے نہیں ہم لوگ ہم لوگوں کا نفس کڑیل ہو گیا ہے تو ہمیں شیخ بھی اڑیل چاہیے حضرت والا فرماتے تھے کہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں بھی بے اصولی دیکھتے تھے فوراً ٹوک دیتے تھے وہ بڑے حضرات تھے ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے وہ بڑے لوگ تھے لوگ ان کو شیخ سمجھتے تھے اور بڑے بڑے علماء ان سے تعلق رکھتے تھے تو مگر وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی جاتا تھا فرماتے ہیں جاؤ قاری صاحب کو اپنے تجوید سنا کر آؤ تمہاری تجوید درست ہے کہ نہیں ہے اور آج ہم لوگ مردوں کی عورتوں کی تجوید ہی غلط ہیں اللہ کا کلام ہی پڑھنا نہیں آتا اور دوسری کتابیں تو خوب پڑھی ہیں اللہ کا کلام میں اتنی غلطیاں ہیں ہم بچوں کی بڑوں کی بوڑھوں کی میرے شیخ نے 70 سال کی عمر میں جا کے اپنے قرآن پاک کی تجوید درست کروائی ہے اللہ کے رستے میں پسینے نکل جائیں ہم لوگ انلولہ کراچی سے آئے پھر حیدرآباد اللہ نے توفیق عطا فرمائی اس کے بعد یہاں ٹنڈو جام اللہ تعالیٰ میرے شیخ یہاں ٹنڈو جام تشریف لاتے تھے مٹی اور دھول میں اور خوب بیانات ہوتے تھے میرے شیخ کے ہاں اس وقت تو اتنے لوگ نہیں تھے یہ ہمارے بزرگوں تشریف لاتے تھے حضرت والا اور مثال دیتے تھے لنگڑے آم کو دیسی آم سے ایگریکلچر یونیورسٹی میں بیان ہوتا تھا حضرت والا وہاں سائنسدان بھی ہوتے تھے فرماتے ہیں لنگڑے آم کو دیسی آم سے کس کے باندھا جائے تو جو ہے اس میں لنگڑے آم کی ساری خاصیت جو ہے دیسی آم کی ساری خاصیت لنگڑے آم میں منتقل ہو جاتی ہے وہاں کس کے اگر باندھا جائے اس لیے اسی طرح قرآن شریف کے اندر آتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے یوں تھرتھرا رہے ہیں مرد تھرتھرا رہے ہیں عورت پوری رات ڈر رہی ہے میں اللہ سے ڈر رہی ہوں اور کانپ رہی ہے یہ مطلب نہیں ہے حدیث میں آتا ہے صرف اتنا ڈر مقصود ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں اور گناہ صرف زنا اور شراب نہیں ہے گناہ جو ہے ٹی وی دیکھنا گناہ ہے دیور سے پردہ نہ کرنا گناہ ہے ڈائجسٹے پڑھنا گناہ کبیرہ ہے اور مردوں کو دیکھنا ٹی وی کے اوپر ہم مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں عورتیں مردوں کو دیکھنی ہے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں ہم لوگ اور اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہے اور بولتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں اے استغفر اللہ اگر کوئی شخص بولتا ہے میں فتوے کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا میرے شیخ نے اس کی طرف توجہ دلائی میں نہیں مانتا فتوے کو واہ بھائی واہ آپ کوئی مدرسے سے فارغ ہیں میں نہیں مانتا فتوے کو مفتیان کرام بہت ڈر ڈر کے فتویٰ دیتے ہیں تقویٰ سے رہ رہے ہوتے ہیں وہ حضرات اور علماء پورے حدیثوں کی کتابیں چھانتے ہیں فتاوی جاتی کتابیں چھانتے ہیں پھر جا کے کہیں لکھ کے فتویٰ دیتے ہیں اور ہم بولتے ہیں ہم داڑھی کے فتوے کو نہیں مانتے تو آپ اپنے نفس کے فتوے کو مانتے ہیں شاید آپ نے ایک پانچواں امام بنا رکھا ہے نفس کا امام ہے نفسانی امام ہے وہ داڑھی بس 40 قدم سے نظر آئے داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے ہٹے پاسے سندھی میں بھی بیان کر سکتا ہوں یہ تکبر نہیں ہے ذرا ایسی جوش دلانے کے لیے بول رہا ہوں تکبر اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اپنی رحمت سے حضرت والا کہیں کہا ایسا جوش دلانے کے لیے باتیں کرتے تھے تاکہ نفس تھوڑا تو سدھرے تو صحیح عادت ہو گئی ہے اس کو خبیث گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے اس کو چھوٹنے کے لیے تیاری نہیں ہے بولتے بڑے سے بڑا مولوی آ جائے ہم کسی کی نہیں سننے والے ہم ٹی وی دیکھ کے چھوڑے ہمیں عادت پڑ گئی ہم تو دیکھیں گے ٹی وی آپ کتنا ہی بولتے رہے اس کا مطلب ہے گناہ کی عادت پکی ہو گئی ہے گناہیں جڑ مضبوط ہو گئی ہیں کب چھوڑیں گے اگر ٹی وی دیکھتے وقت موت آ گئی پھر کیا ہوگا ہمارا کتنے ایک صاحب کو ٹی وی دیکھ رہے تھے ریموٹ کنٹرول کے چینل چینج کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو کیسی بری حالت میں موت آئی حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اے میری ماں بہن بیٹی کچھ ہوش کے ناخن لو بچے کو آپ فیڈنگ کرا رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہی ہیں کیسے بچے پیدا ہوں گے پہلے کیسے بچے پیدا ہوتے تھے نیک اللہ والے اور آج کل کے کمپیوٹرائز بچے فیس بک والے بچے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے بچے کو نا ٹچ موبائل پہ وہ اچھا ہے موبائل کو دیکھنا آتا ہے یہ دیکھیے گا کیسے کھیل رہا ہے پہلے ویڈیو گیم کھیلتا ہے پھر لڑکیوں سے چیٹنگ بھی کرتا ہے پھر خود ہی آ کے ماں باپ ہی آ کے روتے ہیں میرے شیخ کے پاس اس فقیر کے پاس اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جو 46 سال حضرت والا کے ساتھ رہے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس میں اتنے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا الحمدللہ بزرگوں کے ساتھ بڑے اکابرین کے ساتھ حضرت والا کے ساتھ دو عمرہ کرنے کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی قریب رہا ان بزرگوں کے ساتھ قریب رہا واقعی میں پتا چلا کہ یہ سچے اللہ والے ہیں شریعت کے خلاف ذرہ برابر عمل ان کو قبول نہیں ہے مگر ایسے پیروں سے تو ہماری نانی مرتی ہے نا ہمیں تو وہ پیر چاہیے جو ہمیں حلوے کھلائے جو ہمیں دیگیں کھلائے ہیں جو ہمیں وظیفے بتائے جو ذکر بتائے جو ہمارے بچوں کے اولاد نہیں ہو رہی تو انہوں نے دعا کر دی اولاد ہو گئی ٹھیک ہے دعا کر دیں گے جو ہمیں وظیفے بتائے جو ہمیں جادو ٹونے سے نجات دلائے وہ وظیفے جو یہ بتائے کہ تصویریں گھر سے نکالو نہیں یہ پیر اچھے نہیں ہیں یہ ہمیں ادھر مزہ نہیں آتا بھائی نفس مشقت تو اٹھانی پڑے گی دنیا میں یوں تو دنیا میں تو اتنا چست ہے حضرت والا کا شعر ہے یوں تو دنیا میں تو اتنا چست ہے مگر دین میں کیوں اتنا سست ہے فجر میں اٹھا نہیں جاتا ہوں اس سے اور نوکری کے لیے کیسے اٹھ جاتے ہیں تو حضرت میں بچے نے رات بھر پریشان کیا تھا نا اس وجہ میں فجر میں نہیں اٹھ سکی واہ بھائی واہ اور جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے بچے کا رونا ٹھیک ہے آپ نہیں بچے نے پریشان کیا رات بھر بخار رہا اس کو آپ نے پیناڈول پلائی بروفین پلائی اور انجیکشن لگوایا ڈرپے لگوائیں مگر فجر کی نماز کیوں چھوڑ دی بھلے تین بجے بھی سوئیں پانچ بجے اٹھیں دو گھنٹے سو کے اٹھیں نماز پڑھ کے پھر سو جائیے گنجائش ہے اس کے اندر مگر نماز کیوں قضا کی اس کے منہ میں تو شیطان نے پیشاب کر دیا جو بھی فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے منہ میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے اب بھلے بچہ ہو یا بوڑھا ہو جوان ہو جس کے منہ میں شیطان پیشاب کرے گا وہ کہاں سے اس کو کامیابی ملے گی پھر عاملوں کے چکر میں بھاگیں گے ٹنڈو جام میں ڈھونڈیں گے حیدرآباد میں ڈھونڈیں گے مجھے امام صاحب مجھے عامل کا ایڈریس بتا دیجیے گا اصل میں لگتا ہے مجھے گھر سے نا ٹون ٹون کی آوازیں آتی رہتی ہیں جس کو دیکھو مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ جن آ گیا ہے کوئی جن ون نہیں ہے ٹیلی ویژن جو چل رہا ہے سب سے بڑا جن تو یہ ہے شادی کی تصویریں جو چھپا کے رکھی ہیں اس کو جلاتے کیوں نہیں ہم لوگ کیا کرنا ہے یہ کوئی گناہ جاریہ بنانا ہے صدقہ جاریہ بنانا ہے تو جب تک یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے قرآن شریف کی کھلی ہوئی آیت ہے وذروا ظاہر الاسم و باطنا اللہ نہیں مل سکتا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ یہ تو ظاہر کے گناہ کی باتیں کر رہا ہوں اس میں ہم سب لوگ تقریباً فیل ہیں تقریباً الا ماشاء اللہ تقریباً فیل ہیں ہم لوگ ہمارے گھروں میں تصویریں صبح ہی صبح اخبار آ رہے ہیں کوئی سا بھی اخبار ہو اور اس میں تصویریں پہلے ہی پیج پہ گندی عورت کی تصویر جو تصویریں کھچوائے گی وہ اچھی عورت ہوگی پھر اس گھر میں کیسے برکت ہوگی کلام پاک پڑھنے کا وقت نہیں ہے اخبار پورا صاف ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضرت والا ہمارے جسٹ کے واقعات بھی سناتے تھے صرف احساس دلا رہا ہوں کوئی ایسا شخص بھی تو ہونا چاہیے جو ہمیں احساس دلائے کہ ہم لوگوں کو حضرت والا فرماتے تھے انگور کا کیڑا جو ہے انگور کا کھانے چلا مگر انگور کے پتے پر عاشق ہو گیا ظالم تو ہم لوگ دنیا کمانا برا نہیں ہے دنیا حضرت والا فرماتے ہیں آسمان پہ جھولو خدا کو مت بھولو ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی آئے ہیں انجینئر بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں بزنس مین بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں مگر ماشاء اللہ ان کی نس نس بزی نہیں ہوتی بزنس مین جس کی نس نس بزی ہو یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ عالم بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں اللہ کا فضل ہے تو یہ سب لوگ حضرت والا فرماتے ہیں آسمان پہ جھولو خدا کو مت بھولو یہ ماشاء اللہ انجینئر ہیں یہ بھی انجینئر ہیں یہ عالم بن رہے ہیں مگر جو ہے اپنے نفس کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرانی ضروری ہے انجینئر ہو کے داڑھی بھی رکھی ہے اور لیڈی ٹیچر کو بھی نہیں دیکھتے منع ہے لیڈی ٹیچر کو دیکھنا نہیں وہ استانی ہے نا استانی سے بھی پڑھتا ہے مگر وہ استانی کیسے آتی ہے وہ بلیک بورڈ پہ لکھ رہی ہے لڑکے بیک بورڈ دیکھ رہے ہیں اس کو بلیک بورڈ تھوڑی دیکھتے بیک بورڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے کیسے لباس پہن کے آ رہی ہے اور ہم لوگ کے نوجوان بس ہمارا بچہ انجینئر بن جائے ہماری بیٹی ڈاکٹر نہیں بن جائے ڈاکٹر نہیں بنانا ضروری ہے ڈاکٹر نہیں بننے جب جاتی ہے ایل ایم سی وغیرہ کسی بھی جامشور یونیورسٹی کتنے گندے گندے سین ہوتے ہیں بھلے پردے میں جا رہی ہو مگر مردوں کے ساتھ مکس جا رہی ہے اور مرد پڑھانے آ رہا ہے اور نقاب ڈال کے بھی آپ تم نامحرم مرد کو تو دیکھ رہی ہیں نا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن کا حکم تو ٹوٹ رہا ہے جب وائیوا دینے آپ جا رہی ہیں تو نامحرم مرد کے ساتھ تو تنہائی ہو رہی ہے تنہائی حرام ہے ڈاکٹر نہیں بننا فرض ہے یا پھر گناہ سے بچنا فرض ہے اسی وقت موت آ گئی تو کیسی حالت میں اٹھائی جائیں گی آپ خاتون صاحبہ بتائیے نہیں وہ پتا ہے ڈلیوری کے وقت مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے اگر ساری عورتیں وہ ہو جائیں گی ساری عورتوں کی بات نہیں جو خوش قسمت عورت ہوتی ہے وہ ڈاکٹر نہیں بننا چھوڑتی ہے وہ یونیورسٹی کو لات مارتی ہے وقرنا فی بیوتکن اپنے گھروں میں ٹھہری رہو بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو نہیں میں تو وہ ڈرائیونگ بھی کروں گی آج کل نئی سروس شروع ہوئی ہے ڈرائیونگ عورتیں کریں گی اور ساری عورتیں بیٹھی ہوں گی اور تاڑو نمبر ون دیکھتا رہے گا ساری عورتوں کو کراچی کی لاہور کی تھوڑا ہنسانے کے لیے بات کر دی بہت سے لوگ بولتے ہیں کیسا بیان ہو رہا ہے ہم لوگ تو ایسے ہی بیان کریں گے ہمیں کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں ہم بھی تو ایسے ہی تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کی صحبت کی توفیق دی الحمدللہ تو یہ ظاہر بن گیا میرا ظاہر سور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے اب اس گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت چاہیے خاندان والے مذاق اڑائیں گے تو اب قرآن شریف کا اعلان سن لیجئے قرآن شریف کا اعلان ہے لا یخافون لومت لائم جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اگر میں داڑھی رکھ لوں گا نا پتہ نہیں مگر کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا اگر میں شادی کی مگر سے اس کا چھوٹا سا پیارا سا پیارا سا بچہ پیدا ہوا کاش کے اگر مگر نہیں ہوتا بس اللہ کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کترواؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. الحمدللہ کوئی جوشیری تقریر نہیں کر رہا کہ رٹ کر آیا ہوں, درد دل سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے اللہ نہیں مل سکتا. اور اللہ نہیں ملا, دنیا میں پیسے مل گئے, ڈالر مل گئے, پاؤنڈ مل گئے, گرین کارڈ مل گیا, درہم مل گئے, لاہور دبئی چلے گئے, سعودی عرب ریال کمانے چلے گئے, اللہ نہیں ملا تو کیا فائدہ زندگی کا. یہ تو کافروں کو بھی مل رہا ہے, یہودیوں کو بھی مل رہا ہے. کافروں کے لیے, یہودیوں کے لیے جنت ہے, ہم مسلمان قید خانے میں ہیں. جو ہے مجرمی وہ ہیں عیش میں, اور جو ہے مخلصی وہ ہیں قید میں, ہم لوگ قید میں ہیں. ہم حضرت والا فرماتے ہیں, حضرت والا کا جملہ ہے, ہم کھلے سانڈ کی طرح نہیں ہیں جس کھیت میں چاہے منہ ڈال لیں, بلکہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم لوگ گوشت کھانے والے مسلمان ہیں, ہم لوگ ہندو کی طرح ویجیٹیرینز نہیں ہیں, ہم لوگ گوشت کھانے والے ہیں. گائے کا گوشت کھاتے ہیں, بکرے کا گوشت کھاتے ہیں, ہے نا. تو پھر گوشت کھا کے جو طاقت آ رہی ہے اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا چاہیے. کیوں ہم ہندوؤں کے ڈرامے دیکھتے ہیں, بھلے پاکستانی ڈرامہ بھی دیکھیں, نہیں وہ مجھے جو ہے وہ اصل میں بہت مزہ آتا ہے, ورنہ زندگی بورنگ گزرے گی میری بہت. اور پردہ اس لیے کرتی, سفوکیشن ہوتی ہے, اتنی گرمی لگتی ہے حضرت, میں بتائیں سانس کی بیماری ہو گئی ہے مجھے پردے کی وجہ سے. میرے شیخ فرماتے جہنم سے تو کم ہے نا, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گی تم پردہ کر لو گی. تو طائف صاحب کا شعر ہے, پردے میں رہنا میری بہنا, پردے میں رہنا میری بہنا, آئے جو غم ہنس کر سہنا, پردے میں رہنا میری بہنا. غم آئیں گے. اور بچی اپنی, بچی جو ہے چھوٹی بچی اپنی امی سے کہہ رہی ہے, یہاں پہ کوئی 10 سال کی بچی نہ آئے, 10 سال کی بچی سے پردہ شروع ہو جاتا ہے. قاری صاحب کو جائز نہیں, قاری صاحب کو جائز نہیں, نہ ہمیں بھی اگر ایسے قاری صاحب سے مت پڑھوائیں, بلکہ منع کر دیں کہ ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھوائیں گے. جزاک اللہ, بیٹھیے آپ سفید داڑھی والے, اللہ کو جزائے خیر دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بے ہوش ہو جاؤں گا تو آپ لوگ ڈپ چڑھوا دیجیے گا مجھے, گلوکوز کی ڈپ. کوئی اللہ کے رستے میں بے ہوش جان چلی جائے کیا ہے, جان تو ایک دن جائے گی, جان تو ایک دن جانی ہے ہم سب کی. اور حضرت والا کو جو فالج گرا میرے شیخ کو, اسی وجہ سے کہ قریبی دوست ہی بد نظری نہیں چھوڑ رہے تھے, تو اللہ والوں کو اتنا غم ہوتا ہے کہ ان کو فالج گر جاتا ہے. اب میرے شیخ کو بھی اس وقت بہت غم ہے, حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارال قاتم عالیہ کو قریب کے ساتھی ہیں, مگر وہ انٹرنیٹ پہ www لکھ کے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, ہوش بھی نہیں آتا کہ اللہ والے رو رہے ہیں. مطلب میں ان کی بات نہیں, قریب کے ساتھی نہیں دیکھتے ماشاءاللہ, بہت احتیاط تقوا سے رہتے ہیں, مگر جو قریب بنتے ہیں وہ اصلاح نہیں کرواتے. وہ لوگ جو اصلاح کرواتے ہیں وہ تو بہت تقوا سے رہتے ہیں ماشاءاللہ, تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, عالم بھی بن رہے ہیں, حافظ بھی بن رہے ہیں, قاری بن رہے ہیں, سب کو ہی بات کر رہا ہوں, خانقاہ میں بھی جا رہے ہیں. یہ سب شعبے تو مبارک ہیں, مگر ہم لوگ ان کو بدنامی کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. بدنام نہیں ہونے والا, تبلیغی جماعت بہت مبارک ہے, مدارس بہت مبارک ہے, سارا دین ہی مدارس سے پھیل رہا ہے. جو دین کی حفاظت, حدود اللہ کی حفاظت مدارس کے ذریعے ہو رہی ہے, تبلیغی جماعت جگہ جگہ جا کے خوب محنتیں کر رہی ہے, مگر اس میں ہم جیسے لوگ جو عمل نہیں کرتے, لوگ اس وجہ سے دور ہو جاتے ہیں, حدود کی رعایت نہیں رکھتے, خانقاہ میں ہو یا تبلیغ میں ہو. یہ سب مبارک شعبے ہیں, سارے شعبے مبارک ہیں. یہ ہمارے میرے شیخ اس وقت جو ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں, قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن القاتم عالیہ, دیکھنا ہو کتنا بڑا اللہ والا, یہ دیکھنا چاہیے علماء کا کتنا رجوع ہے. تو دنیا کے سب سے بڑے عالم مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دامن القاتم عالیہ, وہ میرے شیخ کے پاس کل تشریف لائے تھے ماشاء اللہ, اور بڑی عجیب ملاقات رہی, نورانی ملاقات. وہ اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں میرے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ بزرگان دین ہم آپس سے ملتے ہیں, اپنے آپ کو مٹاتے چلے جاتے ہیں, وہ دوسرے کو بڑا سمجھ رہے ہیں, وہ ان کو بڑا سمجھ. کتنی بڑی بات ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامن القاتم عالیہ ایسی شخصیت میرے شیخ کے پاس تشریف لائے, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن القاتم عالیہ کے پاس, اور ہر چیز دیکھی ماشاء اللہ. تو علماء کرام کا جس شیخ پر اعتماد ہو, اور ہم لوگ جو ہیں اس پہ اعتماد نہ رکھتے ہوں, تو اگر دل نہیں ملتا کوئی بات نہیں, مگر ان باتوں کو تو تسلیم کریں. یہ قرآن و حدیث کی باتیں, یہ میرے شیخ کی باتیں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں, علماء کرام کا ان پر اعتماد ہوتا ہے. اس لیے اب ایک شعر سن لیجئے, اشعار سے تھوڑی چٹنی کا کام دیتے ہیں. سن لیجئے, فرماتے ہیں غالباً مفتی اشعار صاحب کا شعر ہے, جو حضرت والا کے خلیفہ ہیں, ان کا شعر ہے. عبادات میں تو ہے فاسق بھی شامل, مگر عاشقوں کی نشانی الگ ہے. کتنی دیر کا رستہ ہے بھائی مغرب کے جانے کے لیے, تحسین میاں وہاں جہاں جانا ہے مغرب میں؟ 5 منٹ. اچھا, عباد فاسق کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کرتا ہے, جو تصویریں کھچواتا ہے, جو بینک میں ملازمت کرتا ہے, جو داڑھی کو شیف کرواتا ہے, ایک مٹھی سے کم کرتا ہے, جو عورت دیور سے پردہ نہیں کرتی, اور خالہ زاد, تایا زاد, چچا زاد, مامو زاد, اور جو ہے بہنوئی سے اور خالو اور پھپھا سے جو عورت پردہ نہیں کرتی, یہ بھی فاسقہ عورت ہے. توبہ کر لے تو فاسقہ نہیں رہے گی, ولی اللہ بن جائے گی. توبہ کر لیں سچے دل سے, ہمت کریں. اگر دیور سے پردہ کرنے میں آپ ہمت نہیں کریں گی تو سمجھ لیں ایمان آپ کا موت, ایمان میں موت آ گئی ہے. اپنے بیانات پہ ناز مت کریں, اپنے آپ پردہ ہی نہیں کرتی دیور سے. ایک عورت آئی, یا رسول اللہ شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے موت, جیسے تم موت سے ڈرتی ہو ایسے شوہر کے بھائی سے ڈرو, کیونکہ اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی گھر میں رہتا ہے, اس کو سب پتا ہے بھابھی کہاں جا رہی ہیں, کس کمرے میں رہتی ہیں, اور شیطان بہکا سکتا ہے کتنا قربے کا. لوگ بولتے ہیں ہمیں نفس پہ بھروسہ ہے, اللہ والوں نے تو نفس پہ بھروسہ کیا نہیں اور ہم اپنے نفس پہ بھروسہ کر رہے ہیں. عورتیں بھی اور جو ایسے لوگ جو دین پہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے بولتے ہیں اجی مولانا صاحب دل صاف ہونا چاہیے, سائیں نظر پاک ہونی چاہیے. حضرت والا فرماتے ہیں آپ کے دل صاف مانا نظر پاک, یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل پاک ہو نظر پاک ہو, کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی بد نظری کرنے کی, اس لیے ہمیں احساس ہی ہوتا ہے. 40 دن ذرا ہمت کر کے دیکھیں, بھابھی سے احتیاط کریں, فرض ہے بھابھی سے بچنا. ہم مردوں کو بھابھی سے پردہ کرنا فرض ہے, عورتوں کو دیور سے پردہ کرنا فرض ہے. اب کیسے کریں گی؟ چھوٹا سا گھر ہے, جیسے ایک گھر ہے چھوٹا سا گھر ہے, صحابہ کرام بھی بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, چند صحابہ کرام امیر صحابہ تھے ورنہ اکثر غریب ہی صحابہ تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی کہ آپ کو دنیا جہان کی دولتیں دے دی جائیں, مر فرمایا نہیں, وہ میں اللہم لا عائشہ الا عائش الاخرہ, اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے. یعنی جان بوجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تاکہ امت کے غریب لوگ بھی سنت پہ چل سکیں, غریب ہو یا امیر ہو, امیر وہ شخص ہے جو سنت پہ چلتا ہے, کامیاب وہ شخص ہے جو سنت پہ چلتا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, ہمارے اعمال جھوٹے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ تقوی سے رہے گا اس کے سارے کام میں آسانی ہو جائے گی, سچا بالکل پکا وعدہ ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضرت والا کے جو سچے خادمین یا مشائخ کے جو سچے خادمین ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں آٹومیٹک. آسمان سے جو اللہ کا دوست بن جائے گا اپنے دوست کو کوئی مشکل میں دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کرے گا ان اولیاءہ الا المتقون, جو گناہ چھوڑ دے گا فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دے گا ہمت کر کے, مردانہ وار نفس پہ حملہ کر کے پردہ شروع کر دے گی عورت, اور مرد ہمت کر کے داڑھی رکھ لے گا تو تکلیفیں تو آئیں گی. صحابہ کرام میں جانے پیش کیے, میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سی باتیں بیچ میں رہ گئیں مگر پٹری بدلتی رہتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ کی جوتیاں ان کی نظر عنایت کا صدقہ ہے, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی جوتیاں ان کی نظر عنایت کا صدقہ ہے, اور موجودہ شیخ نے مجھے دعائیں دے کے بھیجا ہے اس وقت. الحمدللہ بڑوں کی دعائیں لے کر آتا ہوں, ایسے نہیں آتا, ایسے نہیں سفر کر لیتا بس مجھے دل چاہ رہا ہے سفر کرنے کا کیونکہ میں خلیفہ ہوں, میں بیان کرنے جا رہا ہوں, ایسے آ گیا نہیں. والدین سے دعائیں لے کر آتا ہوں, بیوی بچوں سے, اپنے سسر سے, میرے سسر حضرت والا کے خلیفہ ہیں, ان سے دعائیں لے کر آیا. اور میرے والدین نے ابھی فون کیا, وہ میرا والدین بھی میرا بیان سن رہے ہیں, لائیو ہوتا ہے, سعودی عرب میں ہے میری والد صاحب والدہ اس وقت, وہ بیان سن رہے ہیں الحمدللہ. بلکہ اور رو رہی تھی, والدہ کا فون آیا تھا میرے, جو والدین سے اوف بھی کرتا ہے یہ شخص بھی ولی نہیں ہے. ولی کیا, ولی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا جو والدین کو جس نے ستایا ہوا ہے. اور جن کے والدین چلے گئے تو کچھ ثواب پڑھ کے بخش دیں, اور جن کے والدین حیات ہیں, ابو کہتے ہیں ٹانگ مت دباؤ, آپ جا کے میرے شیخ فرماتے ہیں جا کے ٹانگ دبانا شروع کر دو, تیل لگاؤ اور تیل لگا کے والد صاحب کے تیل میں مالش شروع کر دو. جزاک اللہ خیر, یہ کر لیں, اس کو رکھ دیں, یہ سب کو ایسا گھمائیں کہ سب کو ہوا جائے. سفید داڑھی والے بیٹھے نا, کھڑے ہو جاؤ, شاباش. اکرم, جب کوئی ہمارا اکرام کرے اس کو دعا صحابہ اکرام دیتے تھے, اکرمک اللہ کما اکرمتنی, اللہ آپ کا اکرام فرمائے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا. کسی مسلمان بھائی کا خیال رکھنا بہت بڑی بات ہے. آج تو ہم نے سب کو ستایا ہوا ہے, ماں باپ کو ستایا ہوا ہے, بیوی کو ستایا, ہم شوہروں نے اتنے ظلم کیے ہوئے بیوی پہ, قیامت کی پکڑ ہو جائے گی. اور میرے شیخ فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہوا ہے اور جنہوں نے بیوی کو ستایا ہوا ہے, ان کو دنیا ہی میں عذاب آ جاتا ہے. دنیا کے اندر ایسی بیماری آ جاتی ہے, پھر دنیا بھر کے ڈاکٹر دکھاتے رہیں گے, کہیں علاج نہیں ہونے والا, اس طرف توجہ ہی نہیں ہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ. تو میں توبہ بھی دعا کرنا بتانا کہ توبہ کی شرائط بھی ضروری ہے, ورنہ بہت سی عورتیں رونا شروع کر دیں گی, سب لوگ پریشان ہو جائیں گے کیا بیان کر کے چلے گئے. توبہ پہ بیان کرنا بھی ضروری ہے ورنہ لوگ مایوس نہ ہو جائیں. مگر یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ میں تو عالمہ ہوں, بہت بڑی دولت ہے عالم, میں تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں, مطلب بتا رہا ہوں ہماری, میں چلے لگاتا ہوں, میں 4 مہینے لگائے ہیں, میں نے سال لگایا, یہ سب بہت مبارک ہے. میرے دوست ہیں 4 مہینے لگاتے ہیں, سال لگاتے ہیں, اور میں خلیفہ ہوں, میں حضرت والا کے پاس جاتا ہوں, میں اتنے بڑے عالم کا, اتنے بڑے شیخ کا مرید ہوں, یہ تو سب ٹھیک ہے مگر اعمال تو میچ کریں ہم لوگ. ماشاءاللہ یہ سب مبارک شعبے ہیں, عالم بننا عالمہ بننا بہت مبارک ہے, مگر مردوں سے نہیں پڑھنا چاہیے عورتوں کو. عورتیں عورتوں سے ہی پڑھیں, اتنے قرب قیامہ کا زمانہ ہے, فتنے کا زمانہ چل رہا ہے, یہ اصلاحی بات ہے بھائی, اس میں کسی شعبے کے خلاف بات نہیں ہو رہی. تبلیغی جماعت تو بہت مبارک ہے, میں خود تبلیغی جماعت میں جڑ کے پھر حضرت والا سے جڑا ہوں, 10 دن لگائے, پھر کراچی اجتماع میں گیا, پھر وہاں سے مفتی تقی اسماعیل صاحب دارالقادم مالی سے ملاقات ہوئی, علماء سے ملاقاتیں ہوئی, پھر پتہ چلا کہ اتنے بڑے اللہ والے بھی کوئی ہوتے ہیں, ورنہ ہمیں کیا پتہ اللہ والے کون ہوتے ہیں. تبلیغی جماعت مبارک محنتیں کر رہی ہیں, گھروں سے نکال نکال کے مسجدوں سے جوڑتی ہے, پھر مسجد میں اللہ والے آتے ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے, لوگ اللہ والوں سے تعلق جوڑ لیتے ہیں, مدرسے میں اپنے بچوں کو داخلہ دلاتے ہیں, مگر ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کو خوش کر لیں, سننا تو یہی سب کا مقصد ہے نا, سننا تو شریعت پہ چلنے والے بن جائیں, اچھے اخلاق والے ہو جائیں. اب ان سب کے لیے ہمت چاہیے, تو جتنے بھی اہل اللہ چاہے تبلیغی جماعت کے بزرگان دین ہیں, علماء کرام کے بڑے بڑے لوگ ہیں, اور جس بھی شعبے سے تعلق ہے, سب نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں جب ان کو ایسی ہمت ملی کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور دین پہ چل کے دکھایا. اور وہ جیسے اب ہال کے اندر شادی ہو رہی ہے, مس گیدرنگ ہو رہی ہے, لڑکے لڑکیاں سب ساتھ جا رہے ہیں, اور یہ داڑھی والا بھی بیٹھا ہوا ہے, یہ پردے والی عورت بھی بیٹھی ہے, اور بولتے ہیں ہم لوگ گول میز کانفرنس والی, ہم پردے والی عورتیں ہیں, ہماری مووی نہ بنوانا ہے, گلی کے لڑکے ہماری مووی نہ بنانا, ہم بہت نیک عورتیں ہیں, آپ نے شرکت کیوں کی اس میں. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور, علامہ شامی دنیا کی سب سے بڑی فتوی کتاب ہے, فرماتے ہیں ایسی مجلس میں شرکت جائز نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. ہمیں خاندان والوں سے نفرت نہیں ہے, خاندان والے جو گناہ کر رہے ہیں اس سے نفرت ہے. ہمارے بزرگان دین کسی انسان سے نفرت نہیں کرتے تھے, کافر سے بھی نفرت نہیں کرتے ہمارے حضرات, کسی داڑھی شیف کرنے والے سے, زانی اور شرابی سے, زنا سے نفرت کرتے ہیں, شراب سے نفرت کرتے ہیں, داڑھی شیف کرنے سے نفرت ہوتی ہے ان کو, سچے اللہ والوں کو تو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ کسی ہمارے شیخ کے بعد اتنے لوگ آتے ہیں کلین شیف اور ایسے لوگ آتے ہیں دنیا دار, مگر حضرت ان کو گلے لگاتے ہیں ماشاء اللہ, اپنے ساتھ چائے پلاتے ہیں, مدینہ شریف کی چائے پلاتے ہیں وہ. میرے شیخ آپ لوگ کبھی مرد حضرات آئیے حضرت والا سے ملیے, مفت میں کھانا وہاں پہ لنگر اور چائے ملتی ہے, مگر خواتین جو ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہمارے حضرت والا, نہ خواتین کوشش کریں کسی شیخ کو دیکھنے کی, کیونکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی ہیں, اور ہماری دو مائیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وہاں موجود ہوتی ہیں, نابینا صحابی داخل ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں احتجبا پردہ کر لو, تو ہماری مائیں عرض کرتی ہیں علیسا ہوا عاما یا رسول اللہ, یہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہے, یعنی نظر نہیں آ رہا ان کو, اور نابینا صحابی اور 80 سال کے صحابی ہیں مفسرین, 80 سال کے بوڑھے اور نابینا اور عالم, بہت بڑے عالم, بعد میں ان کو بہت بڑا درجہ دیا گیا, ان کو بہت بڑا ان سے دین کا کام لیا گیا, ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, احتجبا پردہ کر لو. اب بتائیے, اب جو عورتیں ہماری ماں بہن بیٹی ویڈیو والے بیانات علماء کے سنتی ہیں, ویڈیو والی نعت شریف سنتی ہیں, جائز نہیں ہے. آپ کو کسی عالم کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, صحابہ کو دیکھنا جائز نہیں, ازواج مطہرات کو, آپ عالم کو کیسے ویڈیو والی نعتیں سن رہی ہیں؟ پھر اگر اس پہ دل آ گیا تو پھر عورت کو جائز نہیں ہے عورت کے مردوں کی تصویریں بھی وہ دیکھے, اس لیے ٹی وی دیکھنا بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ سب دلوں کے حال جاننے والے ہیں, یا علم خائنۃ, یہ بد نظری سے بچنے کا ٹاپک ہی ایسا ہے, اس میں نفس کی چیخیں نکل جاتی ہیں, اس کو بیان کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے, اس میں اعتراض بھی بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے, رومانٹک ٹاپک, عاشقانہ ٹاپک ہے. کیا کریں, حضرت والا فرماتے ہیں میرا مزاج شروع سے عاشقانہ تھا, اس کے باوجود بھی میں گناہ سے بچتا تھا, اور میں نے اللہ والوں کی صحبت میں جاتا تھا تاکہ میری جوانی کی حفاظت ہو جائے, پھر ماشاءاللہ میرے شیخ نے 90 سال کی عمر پائی اور ہزاروں کروڑوں نوجوانوں کی زندگیاں بدل گئیں ان کی صحبت سے, اور کتنے صرف کراچی میں 250 خلیفہ ہیں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور پوری دنیا میں ہزاروں خلیفہ ہیں اور ان کے بھی ہزاروں مریدین ہیں, اتنا اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا. کیوں کام لیا؟ کیونکہ وہ بیان اس پہ کرتے تھے کہ نظر بچاؤ, لیلاؤں سے نظروں کو بچاؤ, اور مولا کو دل میں پالو. اب دو تین نعت شریف کے اشعاری پڑھا دیتا ہوں, بہت ٹرین تیز چلانی پڑی ہے, مضمون اتنے سارے آ رہے ہیں, یہ خواتین کا تحسین کے ذریعے پیغام آتا ہے, ہمارے تو کوئی وقت ہی نہیں تھا, اصل سے مغرب کوئی وقت ہوتا ہے کیا؟ ذرا لمبا وقت رہنا چاہیے تھا تاکہ بیان مکمل ہو جائے. میں اللہ تعالیٰ چاہیں دین کی چینی چائے میں تھوڑی سی نمک ڈالنے چینی کی جگہ اثر کرتی ہے کہ نہیں, دین کی بات تھوڑی بھی ہو تو اثر کرتی ہے. اس وقت جو مضمون بیان ہو گیا وہ اللہ اسی پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. حدیث میں کیا آتا ہے, اے یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, اتق المحارم, حرام کاموں سے بچ جاؤ, تکن عابد الناس, دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہو گئے. ٹی وی سے بچو, ڈش اینٹینا کیبل سے بچو, فیس بک سے بچو, داڑھی رکھو, ٹخنے کھولو, باچوں کی نماز مرد حضرات جماعت سے مسجد میں پڑھیں, تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑیں جب تک کوئی اللہ والا نہیں مل رہا, اللہ والا مل جائے تو اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ اپنے نفس کی اصلاح کروائیں. تبلیغ حضرات ماشاء اللہ اس میں فضائل تبلیغ میں آپ پڑھیں, سب گھر میں ہے لکھا ہوا ہے, اللہ والوں کو تلاش کرنے میں کوشش کر, اور اللہ والا کون ہے جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے یہ اللہ والا ہے یہ بھنگیڑی شاہ چھنگیڑی شاہ اور پتہ نہیں کون کون تھے شاہ سمندر شاہ کراچی میں ایک جگہ لکھا سمندر شاہ لوگ قبر بنی ہے قبر والے اس پہ عورتیں آ رہی ہیں یہ کوئی شاہ واہ نہیں یہ خامہ خان لوگ ہیں یہ شاہ وہ ہوتا ہے جو عورتوں سے پردہ کرتا ہے یہ جو پیر بنے بیٹھے نا یہاں سندھ وغیرہ میں پنجاب وغیرہ پیر بھی نہیں ہے پیر ہیں جو غلط پیر بنے بیٹھے عورتوں سے پردہ نہیں ہے اتنی بڑی بڑی سفید داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جو ہے نماز پڑھتے نہیں ہے میں جو ہوں نا مکہ شریف میں نماز پڑھتا ہوں میں مدینہ شریف میں پڑھتا ہوں تو وہاں کی کھجور بھی کھا لیا کرو مریدوں کی دیگیں کیوں اڑاتے ہو تم وہیں کی کھجور بھی کھا لیا کرو ایسے پیروں کے چکروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے انعام یافتہ بندوں کی صحبت میں آئیں جو سچے پیر جن پہ علماء کا نام کا اعتماد ہو علامہ بنوی رحمۃ اللہ نے جوتیاں اٹھائیں مفتی تقی اسماعیل صاحب غیر عالم سے بیعت ہوئے تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوئے جوتیاں اٹھائیں تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں فضائل تبلیغ کے آخری باب میں لکھا ہے انہوں نے یہ بات انہوں نے لکھا ہے کوئی اللہ والا مل جائے تو وہ کھڑے وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا وہ کہے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا وہ کہے بیٹھا بیٹھ جا تو بیٹھ جا آپ خود ہی پڑھ لیجئے فضائل تبلیغ میں لکھا ہوا ہے تو اللہ والوں کو ہم نے تلاش کیا ہم تو پتہ نہیں کس کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں جو پتہ نہیں کیا کہ سگریٹ پیے داڑھی منڈے ہم اس کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں اللہ والا کوئی آسمان پہ اٹھنے والا نہیں ہوتا وہ سنت و شریعت پہ چلتا ہے پردہ کرتا ہے وہ اور جس کا ظاہر اور باطن بھی اچھا جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا کینہ نہیں ہوتا غصے کو پینے والا ہوتا ہے بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے یہ اللہ والا ہوتا ہے اور ہر مسلمان سے محبت سے ملتا ہے وہ دین پھیلانے میں آگے آگے ہوتا ہے اور گھر والوں سے اچھے اخلاق سے رہتا ہے یہ ہوتا ہے اللہ والا سچا اللہ اور ہم سب اللہ والے بن سکتے ہیں اور توبہ کی بات عرض کر دیتا ہوں مایوس نہ ہو سچی توبہ کر لیں چار شرطوں کے ساتھ کوئی لمبی چوڑے وظیفے نہیں ہے توبہ کے لیے بہت آسان ہے توبہ تو بہت ہی آسان ہے پہلی شرط اس گناہ سے الگ ہو جائے بس داڑھی شیو کرنے سے الگ ہو جائے پردہ بے پردہ گھومنے سے الگ ہو جائے عورت کو برقع پہننا چاہیے ڈیزائن والا نہ ہو ٹائٹ برقع نہ ہو وہ اوپر سے نیچے تک ایس بنا ہوا ہے سانپ بنا ہوا ہے لو بھائی اب سارے مولوی لوگ پریشان ہو رہے ہیں اب دل چاہ رہا ہے کہ بھائی برقعے کو دیکھیں وہ مولوی جو ٹریننگ والا نہیں ہے اگر سچا تربیت یافتہ ہوگا وہ نہیں دیکھے گا ورنہ وہ برقعے کو دیکھ کے یہ کیسا برقع ہے برقعے کو بھی دیکھنا چاہیے حضرت والا کے ساتھ سفر ہوا تھا ہمارا حرم شریف کا تو ہمارے شیخ نے نصیحت کی تھی سعودی عرب میں ساری عورتیں پردے والی ہوتی ہیں فرمایا تو برقعے والی کو بھی مت دیکھو طواف کرنے والی جو آئی ہوئی ہے اللہ کی مہمان ہے برقعے والی کو بھی مت دیکھو اتنا بچیں گے تو بچ پاتے ہیں ورنہ ڈیزائن دیکھ کے ہی پاگل ہو رہے ہیں اور جب اس کے پیچھے پیچھے گئے حیدرآباد تک اس عورت کے پیچھے پیچھے نفس اس کو بہکا دیا ان صاحب کو تو جب اس نے وہ گھر پہنچی نقاب اٹھایا تو منہ میں ایک دانت بھی نہیں بوڑھی عورت بس چلا 80 سال کی بڑھیا نکلی اور 80 سال کی بڑھیا کو بھی ایسا جو ہے ڈیزائن والا برقع پہننے کا شوق ہو گیا وہ بولا دت تیرے کی اتنے پیسے بھی ضائع ہوئے میں تو سمجھتا کوئی جوان عورت ہوگی بڑھیا نکلی وہ تو حضرت والا کا شعر ہے کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی سب ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ مفتی عاشق الہی صاحب فرماتے تھے اذا ہسیتا فقط فسیتا جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا ہنسنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے پھر دین کی بات اثر کرتی ہے حضرت والا ہمارے ہساتے بھی تھے ماشاءاللہ فرماتے تھے کہ نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ولیم فائف خراب ہو جائیں گے تمہارے کوائف اور جگر میں گھسے گا اس کا نائف کسی کی وائف کو مت دیکھو ورنہ دل پریشان رہے گا پریشان میں پری لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگے گا اب دل نہیں چاہ رہا دل چاہ رہا یہی مغرب پڑھ کے جائیں مگر وہاں بھی بیان ہے ہمارا یہاں تو چنڈو جام میں تو کتنے بجے 35 میں وقت ہوتا ہے شروع تقریباً اچھا اچھا جی توبہ کی جزاک اللہ پہلی شرط توبہ کی ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے دوسری شرط ہے دل میں ندامت ہو کہ ہائے میں نے اتنے پالنے والے کو ناراض کر دیا میرے شیخ اس وقت تشکر کا غلبہ ہے بہت زیادہ اتنی نعمتیں کیونکہ میرے شیخ کے پاس پوری دنیا سے لوگ سن رہے ہیں بیانات اور ایک خوشخبری اور سنا دوں خواتین کے لیے کانفرنس کال کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے میرے شیخ پوری پاکستان میں 250 گھروں میں خواتین سے تعلق ہے میرے شیخ کا بیان سنایا جاتا ہے صرف آپ کو نمبر دینا ہے اپنا مگر وہ خواتین کا خواتین سے تعلق ہوتا ہے اور میرے شیخ کا بیان پوری پاکستان میں سنایا جا رہا ہے اس پہ اسپیکر لگا لیجئے اور میرے شیخ کا بیان سن لیجئے گھر بیٹھے آپ کو میرے شیخ کے بیانات ملیں گے اور وہ تحسین کو میں نمبر دے دوں گا تو وہ پھر خواتین کے ذریعے خواتین کا رابطہ ہوتا ہے پورے پھر ٹنڈو جام کا بھی اس میں نام آ جائے گا ٹنڈو جام کی خواتین بھی بیانات سنتی ہیں اتنی عورتوں نے بیان سن کے پردہ کر لیا اور ہمت مل گئی انہیں طاقت مل گئی گناہ چھوڑنے کی شوہر کا حق ادا کرنے والی بن گئی عورت کا اگر شوہر ناخوش ہے تو اللہ بھی ناخوش ہے حکم ہوتا سجدہ کرو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے رمضان شریف کے روزے رکھ لے اور عزت کی حفاظت کرے یعنی پردہ کرے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھے اس کو حکم ہوگا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہو چلی جاؤ اتنی بڑی بشارت ہے اتنا آسان عورت کو ولیہ بننا پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اور پردے کے اہتمام کرے عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کا خیال رکھے اگر چولہے پہ بھی کھانا پکا رہی ہو شوہر بلائے فوراً چلی جائے اس میں تاخیر نہ کرے مگر شوہر کہ اگر شوہر کہتا ہے پردہ مت کرو یہ تم کون سی ملانی بننے چلی ہو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی چلی تو صحیح بھائی چلی تو صحیح نا اس کو چلنے دیں اس سے بھی دعا کروائیں کسی کو اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے شوہر ظلم نہ کرے اگر ظلم کر رہا ہے تو عورت کو چاہیے سہ لے اس کو برداشت کر لے بہت سے واقعات ہیں عورتوں نے خون تک بہا دیا اس دین کے اوپر ماں اللہ کے حکم کو نہیں توڑا ہے انشاءاللہ آپ شوہر کے سامنے جھولی پھیلا دیں میں آپ کی ساری باتیں مان لوں گی مگر میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے کہتی ہوں میں دیور کے سامنے نہیں آ سکتی میں نے آج سے پردہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے ایسا ارادہ کریں شوہر کا دل نرم ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے اللہ کا واسطہ دے کے اس سے جھولی پھیلا کے دو نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے اچھا یہ سب ہمت کیسے آئے گی یہ اللہ والوں کی صحبتوں سے سچے کی صحبتوں سے ہمت اور طاقت مل میں جو اتنا بول رہا ہوں اتنا چیخ رہا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں ان سب سے نفس کی چیخ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی پھر اللہ تعالیٰ دل میں نہیں آئیں گے کیا ایک شخص سے بالکل ایک عورت بالکل بے پردہ گھومتی ہے ایک عورت غیبت سے ہی بچتی ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولتی شوہر کا خیال رکھتی ہے دونوں برابر ہو سکتی ہیں کیا ایک شخص سے ہر وقت نظر بچانے غم اٹھا رہا ہے ٹی وی سے بچ رہا ہے فیس بک یوٹیوب سے بچ رہا ہے اور ایک شخص بالکل کھلے سانڈ کی طرح جو چاہے انٹرنیٹ کی سائٹ کھول کے دیکھ رہا ہے جس عورت کو چاہے دیکھ رہا ہے کیسے برابر ہو سکتے ہیں مگر اگر وہ شخص جو بالکل گنہگار زندگی گزار رہا ہے توبہ کر لے وہ بھی ولی بن جائے گا اللہ کا اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں بہت ہی پیارے ہیں سچے دل سے توبہ کر لے اس گناہ سے الگ ہو جائے دل میں ندامت ہو اور پکا ارادہ کرے اب گناہ کو نہیں کرنا گناہ توبہ ٹوٹ سکتی ہے مایوس نہ ہو شروع میں توبہ ٹوٹے گی ہزاروں بار ٹوٹے گی مگر دوبارہ توبہ کر لے زانی کو بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ شرابی کو بھی اگر کسی نے اللہ نہ کرے منہ کالا بھی کر لیا معافی مانگ لے اللہ اس کو بخش دیں گے اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ اپنے گناہوں کو ذہن پہ سوار مت کریں ہمارے گناہ محدود ہیں اللہ کی رحمت غیر محدود ہے ایک عورت جسم بیچنے والی عورت بخاری شریف میں آتا ہے کتے کو پانی پلا دی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی یہ اخلاق کا ایسا وزن ہے اس لیے اخلاق اپنے اچھے رکھیں غصے کو پینے والے اللہ مجھے ہی بنائے ہم سب کو غصہ آئے پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت غصے کو پی جائے ایک سنت بتا دیتا ہوں تاکہ سنتوں کا بھی اہتمام کر لیں سیدھے پیر الٹے پیر سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کا اہتمام رکھیں جب کپڑے پہنیں تو پہلے سیدھی آستین میں پھر الٹی آستین میں جب کپڑے اتاریں پہلے الٹی آستین سے اتاریں گے پھر سیدھے آستین سے جوتا پہننا ہو پہلے سیدھے پیر میں پھر الٹے پیر میں سب کو ہوا دیں اور جو ہے جب بھی کھانا تم دسترخوان بچھانا تم ٹیبل پہ کھا رہے ہیں مجبوری ویسے دسترخوان بچھا لیے سنت ہے سنتوں پہ بارشیں کر دیجئے بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی انشاءاللہ وہ شخص اللہ کا محبوب ہو جائے گا سنتوں پہ چلتا ہے اس طرح بچوں کو کارٹون والے لباس مت پہنائیں ویڈیو گیم مت کھلائیں بچوں کو بارو بور ہو رہے ہیں کارٹون دکھا رہے ہیں ویڈیو گیم کھلا رہے ہیں اللہ والا بچہ کارٹون نہیں دیکھتا اللہ والا بچہ ویڈیو گیم نہیں کھیلتا چھوٹے چھوٹے بچے میرے شیخ کے پاس آتے ہیں انہوں نے حضرت سے پوچھا حضرت ہم وہ اسنیک والا گیم کھیل لیں حضرت نے فرمایا تمہیں کیا بننا ہے حضرت مجھے اللہ والا بننا ہے تو اللہ والا کوئی ویڈیو گیم کھیلتا ہے لگا ہوا ہے کوئی کرتا ہے اس طرح کوئی ہمیں اللہ والا بننا فرض ہے اور آج کل اچھے اچھے لوگ ہیں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں بھائی کوئی دین کی کتاب پڑھ لیں تحفہ خواتین عورت پڑھ لیں اور حضرت تھانوی رحمت اللہ کی بہشتی زیور پڑھ لیجئے مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمت اللہ کی کتاب پڑھ لیں اگر زیادہ وقت ہے پیسے جمع کر کے اللہ والوں کے پاس آئیں انشاءاللہ آپ کا وقت قیمتی بن جائے گا اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت ایک لاکھ سال بے رہے عبادت سے افضل ہے اب آخر دعوانا بہت زبردست جمبو جہاز کا بریک لگا رہا ہوں دل نہیں چاہ رہا مگر کیونکہ نماز کا حکم قیمتی ہے ہمیں وہاں جانا بھی اب دعا کر لیتے ہیں ہم لوگ کتابیں لے کر آئے دو کتابیں آپ لوگ پڑھیں دکھائیے گا اس کتاب کے پیچھے پہلے صفحے پر میرے شیخ کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے صبح سے شام رات تک ہمارے حضرت والا کے ٹریننگ یافتہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے اور وہاں کوئی کراچی آئے تو اپنے مرد بھی آئے عورتیں بھی آ سکتی ہیں پردے سے عورتوں کا بیان بھی ہوتا ہے وہاں پر عورتیں بھی بیان سن سکتی ہیں اور ماشاءاللہ میرے شیخ کے بڑے بڑے تربیت یافتہ حضرات علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی بات پوچھنی ہو کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گے بد نظری نہیں چھوٹ رہی مجھ سے پردہ نہیں ہو رہا مگر محرم کی عورتیں اگر پوچھیں گی تو محرم کی اجازت کے ساتھ ورنہ بغیر اور بھاری آواز کر کے صرف جو ہے دینی مسئلہ اور اصلاح کی بات پوچھ سکتی ہیں باقی خواب وغیرہ سے خواب کے پیچھے مت پڑیں اور حضرت والا ہمارے وظائف بھی بتا دیں گے انشاءاللہ شادی نہیں ہو رہی پریشانی آئی ہوئی ہے کوئی سب پریشانیوں کی ایک ہی علاج ہے سنت سیدھا سیدھا علاج ہے پوری امت کے لیے علاج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج ہے دو نفل نماز حاجت پڑھ کے دعائے حاجت فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے. ورنہ امام صاحب سے پوچھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والی 40 دن تک پڑھیں, فٹافٹ مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تہجد میں اٹھیں, اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں, اس وقت دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے, پھر بھی مسئلہ, پھر اللہ والوں سے دعا بھی کروا لیں, انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر نہیں ہو رہا تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے, ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے, ہم پہ رحمتیں نازل فرما دے. اے اللہ اپنے فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالتے تھے, ان کو جس فرما کے اللہ والا بنا دیا. جنید بغدادی پہلوانی کرتے تھے, انہوں نے سید کا اکرام کیا, ان کو اللہ والا بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کرنے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ, مگر آپ نے ان کو جس فرما کے خلیفہ دوم بنا دیا. کہ اللہ ہمیں بھی جس فرما لے, ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق دے دے, ہم بھی تو تیرے بندے ہیں. اگر آپ اولی اللہ کے ربا ہیں تو ہم گنہگار کہاں جائیں, ہم پہ بھی نظر عنایت فرمائیے. یا اللہ آپ تو وہی اللہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربا ہیں, آپ صحابہ کرام کے ربا ہیں, اولی اللہ غوث ابدال کے ربا ہیں, تو ہم گنہگار کہاں جائیں. اے اللہ کتنی عورتیں نیک آئی ہیں, ان سے ہم دعائیں بھی لیتے ہیں. اے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ والا بنا دے, جتنی عورتیں سب کو رابعہ بصریہ بنا دے, شرعی پردہ کی توفیق دے دے, بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما. جس شیخ سے مناسبت ہو سچا اللہ والا, خط لکھ کر اپنی محرم کے دستخط کے ساتھ اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, خوش ہو جائیے, تقوی والی زندگی عطا فرما دیجئے, مخلوق کا خوف نکال دیجئے, ہمت مردانہ عطا فرما دیجئے, اور اچھے اخلاق والا بنا دیجئے, بغض اور کینہ نکال دے, گھروں میں محبتیں قائم فرما دے, دلوں کو جوڑ دیجئے, بڑوں کی دعائیں لینے والا بنا دے, بڑوں کا ادب نصیب فرما, چھوٹوں پر رحم کی توفیق عطا فرما. آج بیان و قبول فرما لے, جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں, تبلیغ دعوت کی مبارک محنت, مساجد مدارس, سچے اللہ والوں کی خانقاہیں, سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما. برما شام عراق سب مسلمانوں کی مدد فرما, اور یا اللہ حرم شریف بیت المقدس کی حفاظت فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما, جو قرض دار ہیں قرضوں کا غیب سے انتظام فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, جس کی جو پریشانی ہے دور فرما دے. وصلی اللہ علی نبی الامی. جادو ٹونا کچھ بھی نہیں ہوتا, تینوں کل پڑھ لیں, بس جادو ٹونا کچھ نہیں ہے, بس ہر وقت جادو ٹونا نہیں ہوتا, تینوں کل تین تین دفعہ پڑھ لیں, سارے جادو ٹونے, جنات سے نجات مل جائے گی. کسی عامل کے پاس مت جائیے, عامل کے پاس مت جائیے, سب پیسے ٹھگتے ہیں. جزاک اللہ.